म्हणजे श्री रामसुखदासजी महाराज, भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2058, 29 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीताहुन स्वर्गाश्रम राम। शरणम अरे शरणम अरे शरणम अरे शरणम अरे शरणम अरे शरणम अरे शरणम अरे शरणम भगवत प्राप्ति स्वाभाविक है, स्वाभाविक सत्य है सबको, केवल दृष्टि नहीं है उधर, इस वास्ते पता नहीं लगता है। तो वो सबको प्राप्त है, सबको ही प्राप्त है, परंतु दृष्टि भोगों पर है और संग्रह पर है, दो पर संग्रह दृष्टि। लोगों में देखते हैं तो रुपया संग्रह करना, भोग भोगना, भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, तया जैसा व्यवसाय तुम्हारा बुद्धि समाधव न विधिया। परमात्मा में निश्चय करने वाली बुद्धि होती है, जो पैदा नहीं होती। भोग रेश्वरी मठ है, भोग रेश्वरी, भोग रेश्वरी, भोग रेश्वरी, सबको प्राप्त है, सत्य स्वाभाविक। इस वास्ते संतों ने कहा इसकी प्राप्ति बहुत सुगम है और वर्तमान में प्राप्ति है, भविष्य नहीं है। इसलिए ऐसी बात बहुत थोड़ी जगह है, ऐसी बात बहुत थोड़ी जगह आती है, योग वशिष्ठ में आती है, अष्टावक्र गीता में देखी है, बहुत थोड़ी चाहे बहुत थोड़ी। और अब अभी तो प्रसिद्ध में देखने में नहीं आती। यह अपने सीखा है कि भगवत प्राप्ति तत्काल है, तत्काल अभी, भविष्य लोगों में नहीं। अपने यहां ये बात है कि भविष्य लोगों में नहीं है, तत्काल है। कोई आदमी है तो होते तो नहीं भैया, तुम चाहते नहीं, बिल्कुल चाहना की कमी है, चाहना हो बहुत सुगम है, सरल है बहुत। कारण क्या है? कारण अपना घर है, ईश्वर आयुष्य जीव अविनाशी, सब ईश्वर का जीव, ईश्वर के बाप से बढ़ करके और कौन अपना होगा बताओ? माँ बाप से बढ़कर अपना कौन होगा? तो सबके लिए भगवान कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि। क्या खर्चा लगेगा? खर्चा चेतन में क्या खर्चा, अमर में क्या खर्चा, सहज सुख में क्या खर्चा थे, और क्या परिश्रम है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, क्या खर्च है? अरे क्या भविष्य तुम्हें है? चेतन है घोष, अरे मन रहित है, और सहज सुख राशि सहज ही स्वाभाविक ही चेतन अमल सहज सुख राशि अविनाशी है। इस वास्ते करना कुछ नहीं, ऐसी सुगम बात, इतनी सरल बात, पर ये बात समझ में नहीं आती। समझ यूं समझ लगा दी संसार में, भोगों के भोगने में, पदार्थों के संग्रह करने में अपने बुद्धि मन इधर लगा दिया। संग्रह करना भोग भोगना, भोगेश्वरी प्रसन्नता ना उन्हें पता नहीं लगता। सच्ची बात है, आप माने चाहे ना माने, स्वीकार करे चाहे ना करे, आपके जचे चाहे ना जचे, परमात्मा की प्राप्ति सबसे सुगम, सबके लिए। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतज हो, कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, निरोग हो, निर्धन हो, और पापी के लिए भी, दुराचारी के लिए भी। अभी से सुदुराचार हो, बजने मामले में दुराचारी, सुदुराचारी साधुर्य से मंतव्य है। भगवान कहते मंतव्य ही विधि है, विधि भगवान ने हुक्म दिया है साधु को मानना चाहिए। आपको साधु मान लेना चाहिए, पापी से पापी होगी। साधु रहे वैसे मंतव्य है, मंतव्य मानना चाहिए, आज्ञा है, हुक्म है। जिस सरकार का हुक्म होता है ऐसे भगवान का सुख होगा। किस बात पर माने? अब इसे शुद्राचार्य आप कहते हो, शुद्राचार्य है भजते माम अनन्य भाग। अनन्य भाग का ये नहीं है कि तेल धारा हुआ दूसरा चिंतन, ऐसा नहीं। अनन्य भाग के उसे उद्देश्य सुझा नहीं है, उद्देश्य केवल भक्ति की बात है। तेल धारा हुआ तो वैसा चिंतन ऐसा नहीं, क्यों पात्र देना चाहिए विशेष दूराचार्य है, दूसरा तरीका से करेगा तो सम्यक विभूषित हो गया, निश्चय किया गया परमात्मा की प्राप्ति करने माना है। अब परमात्मा की प्राप्ति करनी बस, ये अनन्य भाग, अनन्य भाग इतना ही है। न अन्य मजति, अन्य इष्ट नहीं है, उद्देश्य केवल परमात्मा का। आप जितने भाई बहन बैठे हैं सब एक एक ऐसा सा तो हमारा परमात्मा प्राप्ति करनी है, इतना ही, इतना ही काम है, कितना ही होगा। केवल ये बात कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, अपने कल्याण करना है, इतनी बात है, केवल केवल इतना ही। और आप कैसे हो, पढ़े हो, कापड़ हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंधज हो, कैसे हो, कैसे ही हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई जरूरत नहीं, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। मनुष्य मात्र, मनुष्य मात्र। पशुओं में बुद्धि नहीं है, मनुष्य बुद्धि है। मनुष्य मात्र के लिए ध्यान धरना जरा, मनुष्य मात्र के लिए केवल हमें परमात्मा की प्राप्ति है करनी है, ये केवल निश्चय। आप कैसे हो? अब इसे सुदुराचार सात बताया, सात अधिकारी दुराचारी और एक पाप योनि, दो ये और चार वर्ण, एक स्त्रियां, पांच दो सात, सात व्यक्ति बताए सात। केवल विचार है कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है। आप पापी से पापी है, दुष्ट से दुष्ट हो, अपट से अपट हो, मूर्ख से मूर्ख हो, पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं, काला अक्षर भैंस है बस, तो भी कोई परवाह नहीं। एक ही बात, एक ही केवल, हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, एक दृश्य है। लो जाए। इतने सुखों में भी सस्ते मिलते नहीं, ऐसी बात है। अब आप नहीं जैसे हम क्या करें, बात सच्ची कहते हैं धोखा नहीं देते, आपको झूठी कहकर जो धोखा नहीं देते, कोई ठगाई नहीं करते, मैं सच्ची बात है। सम्यक व्यवस्थित हो निश्चय पक्का करते परमात्मा प्राप्ति करनी है, कैसे ही हो प्राप्ति करनी है, बस एक निश्चय, एक निश्चय मात्र से आपको परमात्मा प्राप्ति जाए। क्षिप्रम भोज धर्माना दो श्लोक है भगवान है, दो श्लोक क्षिप्रम भोज धर्मात्मा सशत शांति कौन ते प्रति जानी नमे भक्त प्रणशति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। तो भाई हमने तो विशेष ध्यान नहीं दिया है, हमने विशेष ध्यान नहीं दिया है, अब वो ध्यान दिलाते हैं। क्षिप्र मोहित माता सुश्रुत कौन थे प्रतिजा नहीं न मैं वो तो प्रणशति, ध्यान नहीं दिया, ध्यान अभिषेय शुद्धाचार बजदेव मान में एक एक निश्चय के भगवत प्राप्ति करने, सब हो जाए, सब ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है। एक निश्चय क्या भगवत प्राप्ति करनी है, आप कैसे ही हो, कैसे ही हो, किसी वर्ण के हो, किसी आश्रम के हो, किसी देश के हो, किसी वेश में हो, केवल आपके इतनी बात चाहिए हमें भगवत प्राप्ति करनी, हमें करनी है भगवत प्राप्ति, चाहे जैसे हो जाए, दुख पावे सुख पावे प्राप्ति करनी है। इतना निश्चय केवल सबने भविष्य तो ईश्वर व्यवसाय निश्चय व्यवसाय तो बुद्धि रेखा दूसरे अध्याय 41 से 44 तक श्लोक है। व्यवसाय तो बुद्धि रेखे एक ही परमात्मा की प्राप्ति करनी है, चाहे जैसे हो हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ऐसा निश्चय होना चाहिए। केवल एक निश्चय, केवल आपका विचार निश्चय परमात्मा प्राप्ति करने, इतनी खास घर की पूंजी इतनी खास पूंजी यही है असल भगवत प्राप्ति करने हो जाए, जरूर हो जाए, ये संदेह नहीं है, ऐसी बात है। केवल ये निश्चय हो जाए कि मैं तो भगवत प्राप्ति करने है, निश्चय कर लो, ठीक हम हो ही जाएगा, इस संदेह नहीं है किंचित मात्र, सम्यक व्यवस्थित हो ईशा क्षिप्रम भोज धर्मात्मा। धर्मात्मा केवल नहीं शाश्वत शांति निकलती, शाश्वती शांति निरंतर रहने वाली शांति, हरदम रहने वाली शांति। भगवान कहते अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करते, तुम प्रतिज्ञा करते प्रतिज्ञा नहीं समय प्रतिज्ञा न मैं भक्त प्रणशति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। भगत क्या कि मेरे भगवत प्राप्ति करनी है, ये भगवत भगत, ये भगत वो भगत हो गया, भक्त हो गया इतने में, ये मामूली बात नहीं है, भगवत प्राप्ति करनी है मैं तो बस भक्त हो गया, भक्त हो गया। अर्जुन को अरे तू प्रत्यय करते, अर्जुन को प्रत्यय क्यों कहा कि भगवान के प्रत्यज्ञा अभी झूठी होने वाली है, भगवान गए मैं शस्त्र नहीं करूंगा, निःशस्त्र रहूंगा, जब शक्र उठा लिया तो भगवान कहे मैं प्रतिज्ञा करूं तो लोगों को विश्वास नहीं होगा, कि पते का गरीब और रास्ता तो उठा दिया इन वास्ते कौन थे तू प्रत्याय तू पते करे तू पते करे भक्ति प्रत्येक मैं भी तो उड़ नहीं सकता वो अगस्त मैं ग्रहण नहीं करूंगा भीष्म जी है चोर हरी हाथ और शस्त्र कहो तो ला जाओ गंगा जल ने को और शांतनु सूत्र कहो असली बाप का बेटा नहीं हो अगस्त नहीं करो समझे शांतनु सूत्र न कहो जोर हरी हाथ और शस्त्र कहो आप शस्त्र पकड़ा ही दूंगा भगवान के हम नहीं गए मैं पकड़ा दूंगा दो बार दौड़े दो बार एक बार तो चक्का लेकर गए एक बार चाबुक लेकर गए दूसरी बार इस बार तो गए कौन थे प्रत्यान ही अर्जुन तू प्रत्यागर है तू तेरी प्रत्यय कुछ नहीं होगी मेरे प्रत्यागर पता नहीं को मैं भगत ही पढ़ते क्या हो तो भगत क्या हो मैं भगत पढ़ते रहता हूँ ऐसे बाण मारे महाराज भगवान ने कवच तोड़ दिया लगाम पकड़ी छोटे छोटे बाण मारे हाथों पर तो लगाम और चाबुक पकड़ना मुश्किल हुआ अरे अर्जुन तू क्या करता है सारथी का अर्थ है कि रथी की रक्षा करे घोड़ों की रक्षा करे और वहां झुंड करे तो बड़े क्या करता है मैं देख इतना हाथों में ऐसे हमारे मार मारे लगाम पड़ने में शुरू हुए रथ भर दिया बाणों से फटा फटफटा फटफटा फटफटा अर्जुन ही करूं क्या मुश्किल हो गई मारे भी ये द्रोण और भीषण बूढ़े थे जावरे के घाले सबरा डावरे डुके डुके बूढ़े ने चलाया डावरा जान जवान जवान लुक ऐसा युद्ध किया जवान धवन सरण ने ऐसा किया ऐसा भीष्म जी ने किया इस वास्ते कौन थे अब प्रतिजान ही तुम प्रतिवर्त तुम प्रतिवर्त प्रतिजान ही ज्ञा उन्हें धातु के प्रति उपसर्ग लगता है प्रतिज्ञा अर्थ होता है प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा नहीं न मैं भक्त बनी छती मेरे भक्त का बनाश नहीं होता भक्ति सुधा विजय होती है ऐसी बात है भगवान के यहां भक्त का आदर है सबरी कहोगा अधम आते अधम अधम आते नारी तन मैं मत मंदारी कई मेरी स्तुति करो तुम्हारी अधम जात मैं जड़ मति भारी जाति से नीच बुद्धि भी नीच और मैं व्यक्ति सर्वस्व नीच कह रघुपति सुनो भावनी पाता मानो एक भक्ति का नाता हो जाति मत ने नहीं कहा मानो एक भक्ति का नाता मतंग ऋषि ने कृपा करी है कि बेटा तू यहीं रह जा और ऋषि मुनि निकल यहां से छाया पड़ जाएगी हम अशुद्ध हो जाएंगे तुम्हारे बूढ़े ऋषि थे मतंग ऋषि कि बेटा सभी आशय आशय दिया किसी ने भाई भगवान आएंगे तेरे को मिलेंगे भगवान मिलेंगे वो जाने लगे परम धाम तो रो पड़ी बालक माँ चले जाए तो बालक अब कैसे बजे तो रो मत आएंगे भगवान आएंगे तेरे को सुनता है ऋषि के बसर मन भावा विष्णु जी ने कहा है मतंग ऋषि ने कहा है भगवान आएंगे फूल बिछाते दिन भर देखते रात भर कुछ तोड़ते भगवान आए। ये प्रतीक्षा है ना, ये बहुत बढ़िया भक्ति है। प्रतीक्षा भगवान आए, अब आवे अब आवे अब अब आवे अब ये लगी हुई है। तो मोटा मोटा मोने जना आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर जाए छे, सबरी ने घेर जाए छे। मोटा मोटा मोने जना आश्रम मुखी सबरी सबरी सबरी सबरी सबसे जरूरी। भगवान को भगत प्यारे हुए, भक्ति का मूल्य से सामने जानता है। भगवान जानते हैं, भगवान ये भक्त जानते हैं, सब भगवान जानते हैं, भक्तों को भी तो बताने हैं। किस तरह से कृपा करते हैं, बहुत विचित्र, बहुत विचित्र। भगवान के यहाँ दरबार में भक्त का आदर है। जाति पाति कुल धर्म बनाई, धन पर बल परिजन गुण चतुराई, दस मत है, दस मत दस। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भक्ति करनाता, जिसके नौम एक हुई, नारी पुरुष ससरासर कोई, सो अतिशय प्रिय भामनी मोरे, कितनी बारी कितनी बस गई। सो अतिशय प्रिय भामनी मोरे, इसी बात सजनों एक भगवती प्राप्ति करने, इतनी बात हो गई थी। भक्त हो गए आप, केवल बात है भगवत प्राप्ति करना है। हमें तो इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, ये निश्चय कर लो। भक्त हो गए जिनके नवमा एक हो, नारी पुरुष सरासर कोई, अतिशय सकल प्रकार भगत तोरे, जिनके नौम एक होई, नारी पुरुष सरासर कोई, सो अतिशय भामरी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। सने सवरी को पता ही नहीं, वो अपना भक्ति मानते हैं। भगवान कहते सकल प्रकार भगत दृढ़ तो रहे। भगवान जब भक्ति माने और किसी ताकत है नहीं माने, और किसकी ताकत है जो नहीं माने, भगवान मानते हैं सकल प्रकार भगत दृढ़ हो। नौ प्रकार भक्ति होती है, मैं सुनू तो भगवान का सुन के धर्म मनुमा ही सकते प्रकार भगत दृढ़ तो रहे। भगवान मन में क्या धारण करे, मन में धारण करो, नौ प्रकार की भक्ति होती है ये धारण करो, ये पता नहीं था। भक्ति नौ प्रकार की होती है पता नहीं, क्यों सोरी व्याख्या नहीं याद करनी पड़े, नौ प्रकार की होती है, लोगों को समझा गए वो व्याख्या नहीं होती, वो तो भजन करती है, लोग समझाए व्याख्या दे रहे हैं, माता है बड़े याद जोड़ी बात है, याद एक बिकाने की बात है। एक छोरी छोटी व्याख्या सुने गई, जो बापू जी ये तो सुनोड़ी हो तो कहे, सुनी मत कहे छोरी, आठ दस साल की सॉरी पिताजी कहती है तो सीख वाली बात हो गया। एक सीख वाली बात है, एक अनुभव नहीं फर्क होता, दादा फर्क होता। तो सकल ही प्रकार भगत दृढ़ तो रे भगवान कहते हैं सकल प्रकार दृढ़ रहे। तो सावधान सुनो, मन में धारण करो, तेरे को पता नहीं है नौ प्रकार होती है, सौरी को पता नहीं। वह भजन करने वाली डकान डकान याद नहीं बातें लोगों को सुना नहीं, ये बात है भाई। केवल भगवान की प्राप्ति करनी है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।